Welcome. You're listening to the Gamer 365 podcast. Have fun. Ma este hárman vagyunk, ami nem túl sok, de annál tartalmasabb szórakozást nyújt majd, legalábbis reméljük. Én vagyok itt Szabó Ákos GHZ. Laborci Gergely Elvis. Velasi Csarnolt Olden. Hú, szóval hárman vagyunk, és éppen nagyon friss a dolog, mert most megy a Summer Games Festival, vagy most már Isten tudja éppen ebben a nagy Covid áztatta időben, hogy hívják ezeket az only online premier show-kat, de azt hiszem jól mondtam, fogalmam sincs, hogy jól mondtam, mert nem tudjátok, de Summer Game Fest, és 3 perce mutatták be. Három perce. És ezt majd kivágjuk. 3 perce mutatták be. Az Elder Ring nek a premierjét, amit valószínűleg még csak én láttam, így arra most nem fogunk beszélni. Nagyon jó. Ilyen jó még soha nem volt játék. Beszélhetünk róla egyébként, mert én most megnéztem nagyjából, nagyon jónak tűnik, ugye az Elden Ring, az a From Software-nek a következő játéka, amit a George R., hogy mondják rendesen a Game of Thrones-os dúdot, Adi? Martin. Martin, R. Martin, igen. Ő így apukázik fölötte. Vagy nem tudom, hogy mondják ezt kultúráltan, hogy bápáskodik. Apukázik? És apukázik fölötte, igen. Fú, ki kell majd tennünk a 16-os kajkát, mert nem tudom, és maszkó már ránk szól. Igen, tehát apukázik fölötte. És nagyon érdekes volt így elsőre, amit így egyszeri nézés nem lesz elég. Nagyon érdekesek voltak a szörnyek, meg a körítés. Annyi látszott, hogy a gameplay azért cuki meg minden, de hát a Demon's Souls PS5-ös reinkarnációjának a szintjét azért nem éri el, de ezt most nem mondom annyira hangosan, mert csak egyszer láttam a trailert, majd kiderül a végső játékban, és januárban érkezik. De mivel nem láttatok még a dolgot, így sokat nem tudunk volna beszélni, így átugunk arra a szekcióra, ami lehet, hogy tartalmasabb lesz. Egy pillanat, ne ugorjunk. Én azért valamit hozzátennék ehhez. Mondjad. Ti eszembe jutott, hogy elég sok ilyen videójátékon kívüli arc próbált már kollaborálni videójátékokkal, és azért eddig elég dark eredmények voltak, ha belegondolunk. A Guillermo Toro-nak volt a kollaboráció Kojimával, ami megszakadt, meg kirúgták Kojimát, ugye? Ez egy. Van más még? Volt még valami? Volt még egy másik nagy néma, amiben szintén nem lett semmi. Tehát, hogy így nem túl jó a track record, én megmondom, és én azt vártam, hogy ez a játék is eltűnik. Tehát, hogy bejelentik egyszer, és utána bye-bye. Nem, hát a From Software azért elég kitartóan szokta ezeket a játékokat szállítani. Biztos vagyok benne, hogy volt egy alapötletük, meg egy nyilván a fantasyben elég erősek, és itt a Martinnak az agymenése az, ami adott nekik egy pluszt valószínűleg. Ja. Mert hát így. Mondjad. Semmi, csak gondolom, hogy az örömteli ebből a szempontból, mert még az is lehet, hogy kicsit komplexebbek lesznek a sztorik, mert azért a Dark Souls, meg ezek azok inkább a minimalista sztoriban voltak jók, ami egyáltalán nem baj. Tehát, hogy háttéri információkból kapargatod össze, meg itemek leírásából, meg ilyenek. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy egy ilyen típusú játékban, mint a Dark Souls-ok, vagy Demon Souls-ok, mennyire kéne, hogy prominens legyen, vagy előtérbe legyen egy sztori. Egyébként ezeknek is van azért, gondolom én, mert egyiket se játszottam végig Demon Souls-on kívül. Oh-oh. Igen. Szóval ennyire meg nem mondom neked, hogy itt mennyire mély a tilok. Itt most Nes kéne, aki elmondaná, hogy mert ennyire mély, meg annyira mély, meg egy nagyon kedves kollégám, aki ilyen mesztelenül félkézzel csukott szemmel viszi végig ezeket a játékokat egy vasárnap délután, mert éppen olyan kedve van. Ő biztos elmesélni, hogy mire szólnak ezek. Egyébként azt akartam is, hogy gyorsan bedobni, miért tovább menjünk ebben a témában, hogy ki mivel játszott. Mivel játszottok? Játszottatok egyáltalán valamivel? Hát, én Marvel vs. Capcom 3 azok. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 azok, de ilyen vallásosan, meg Dragonban. 12 évvel ezelőtti játék, ugye, és feltámasztottuk egy kicsit a kisbaráti körömet, és online. PC-n, igen, és hát, hogy mondjam neked, tehát, hogy újra gyereknek érzem magam kicsit, mert újra kell tanulni, megint kapom a 30 nullákat, de nagyon szórakoztató, úgyhogy most felkészültem mentálisan a Guilty Gear-re igazából. Fú, hát irigyellek, hogy van még ehhez energiád, meg kapacitásod. Én múltkor egy kicsit így a régi Street Fighter-es időkbe visszanyúlva a Street Fighter 5-öt így megnéztem PS5-ön, és toltam vele egy pár kört. Fú, hát azért eleve nagyon más, mint a 4, meg azért basszus ez, ebben menjünk ki gyakorolni. Atya úristen. Ott Yuri nem is jó amúgy már. Tudom, nagyon rossz. Tudom, ott nagyon elbuktam azt a játékkedvemet, ott le is húztam a klotyón, és ebből át tudom kötni, hogy én Ninja Gaiden eztem mostanában elég sokat. Ma olvashattátok róla a kis írásomat, amiben egyébként te is szerepeltél, Roldi, hiszen hoppa, a Ninja Gaiden 2-t még te tesztelted. Hát, ne is mondd. És miért? Jönnek vissza az emlékek, hogy 4 órán keresztül akarom megölni ezt a bosszt, ami a tetőn hát abszolút, van. Abszolút, igen. Az első boszt tetőn? Nem, amelyiknek ilyen, már nem is tudom, hogy mit, néha rád lőtt, és már vagy 3 órája, vagy 4 órája próbáltam megcsinálni, és így elgondolkoztam, hogy ennyire nem lehetek hülye, és valami triviális megoldás volt, nem? Igen, tehát triviális volt, csak nem tűnt fel, tehát le kellett lőni a fázisok között valami lövedék lövő csápjait, vagy már nem emlékszem pontosan, de valami utolsó előtti boss volt szerintem, tehát ilyen nagyon vége felé volt. Ja. És két dologra ébresztett ez rá. Egyik az, hogy basszus, azért mindjárt 40 vagyok, és közelében nincsenek reflexei vannak, mint régen. 2004-ben vagy 2005-ben, amikor az Xboxon a Ninja Gaiden Black-et hónapokon keresztül toltam, és szerintem ilyen sérülésmentesen toltam az első két pályát biztosan. Már annyit játszottam vele. Hát ahhoz képest itt nem. Belejöttem, mert azért az első egy-két szintet itt is azért elég ügyesen egyben megcsináltam, de basszus azért, mocsok nehéz. Még mindig, illetve nem is igaz, hogy mocsok nehéz, mert igazából teljesen fair a játék, de annyira más, mint a manapsága a játékok. Igen, ezt akartam mondani, hogy... Checkpoint visszatöltős, meg ilyenek. Ezt akartam mondani, hogy nem a tereflexét koptak meg, csak a szokásaink mások már. Már nem olyanok a játékok, mint annak idején voltak. Nem kívánnak annyi befektetett energiát. Igen, meg túl sok van belőlük. Tehát nem tudunk már egy játékba... Ez nem igaz, hogy nem tudunk, mert itt van Oldi élő példának, aki egy elég régi szerelmibe től mostanában rengeteg időt, de ha ez csak akkor működik szerintem, hogyha ugye többit kikapcsolod. Persze. Hát ugye múltkor beszélgettünk. Azt hiszem, múltkori podcastnél még csak téma volt, ha emlékszel, Elvis, hogy lesz-e Xboxom, vagy nem lesz Xboxom, tudod. Igen. És azóta lett Xboxom. Megvettem a Series X-et, és rögtön nyilván a Game Pass mellé. És hát nevetséges ez a Game Pass, hogy mennyi minden szakad a nyakadba. És emellett legyen talpán az ember basszus, hogy próbáljon meg egyre koncentrálni, amikor a 2000 megabites internetemmel a x gigás játékokat ilyen percek alatt lehúzom, kipróbálom, és 10 percen belül kiválasztottam egy játékot, letöltöttem, végignyomtam a tutorialt, és töröltem. Tehát ez 10 percen belül manapság lehetséges. Ez azokat az időket idézi, mint amikor még az első Xbox idejében ott viszonylag könnyű volt a barázés, akkor még nem is volt az annyira gonosznak tekintve itt Magyar Honba, hogy letöltötted, kipróbáltad, ez egy szarjáték, pedig igazából egy jó játék volt, és dobtad is el, mert annyi volt, annyi lehetőséged volt, hogy mivel játszogassá. Igen. Egyébként a legutóbbi podcastben beszélgettünk arra, sőt meg is kértük az olvasókat. Itt jelezném, hogy haragszom rátok olvasók, mert nem ajánlhatok fel nekem PS5-öt, hogy a lustaság adót kifizettem és vettem egyet. mennyi volt az adó? Sok. Fájdalmasan sok. De legalább valami bundle-t vettél? Vagy csak magát a gépet adták drágábban? Gépet vettem, nem bundle-t, hanem sima gépet, a lemezes verziót. Egy pillanat nekem ilyen, mint Courant News-ban szűz, de most még tényleg még mindig úgy az újraeladók fogják a PS5 teljes szállítmányát? Tehát, hogy konkrétan... A teljes szállítmányát nem, de elég sokat még sajnos mindig, igen. Normalizálódott a helyzet azért bőven, mert én benne vagyok a világ egyik legnagyobb PlayStation 5-ös Facebook csoportjába, és ott a posztok 90%-a azért az elmúlt pár hónapban arról szólt, hogy mindenki dögöljön meg, akinek van PS5-je, és honnan tudna egyet szerezni. Most ezeket a posztokat teljesen leváltották, a büszkén pózolnak ott az emberek a PS5-tel. Ez kemény. Akkor pár hónap aztán, aki akar, vesz. Hát igazság szerint nem tudom, tehát ez a érzés is tök érdekes volt, az Xbox vásárlásom is, mert egy barátom megrendelte, régi ismerősünk, Antaru, megrendelte nagyon régen az Xboxot. Antaru úr, igen, az Alzán megrendelte nagyon régen itt a kis reklámhelye az Xboxot. De hónapokkal ezelőtt, amikor ugye, hát igazából az is hiányzik. Tehát lehet kapni állítólag, ilyen urban legendek vannak, hogy bementem a MediaMarktba, láttam 100 darabot, kijöttem, már egy se volt, de tehát ezen kívül nem nagyon van. Tehát most azért bemész egy konzolboltba, akkor azért hangosan kinevetnek, hogyha te rögtön akarsz egy Xbox Series X-et venni. Megrendelte az Alzán a boxot, de közben ő azóta már vett egyet, és ezt ajánlotta föl nekem, hogy kell-e. És okosan mondtam, hogy nem kell, mert hogy most úgyse használnám ki. Ezért egy közös barátunk átadtuk, és a közös barátom, amikor este beszélgettünk, hogy éppen játszik a boxával, akkor mondom, hogy bazd meg, most már nekem is kell egy Xbox, és előrendeltem az Alzán egy hétfői napon, vagy keddi napon, azzal a felkiáltással, hogy majd mire ez megjön, majd addigra meg lesz rá pénz, meg itthon is könnyebben beadom a családnak, hogy miért veszek még egy konzolt 185 ezer forintért. Hát másnap jött egy e-mail, hogy a rendelésemet feldolgozták, és hamarosan átvehetem. Itt kicsit megijedtem, és a következő e-mail jött, hogy átvehetem az Xboxomat. Szóval 4 napon belül lett egy Xboxom a rendeléstől az átvételig, és előbb is mehetett volna, csak annyi idő kellett, hogy elmenjek. Szóval vagy óriási nagy mákon volt, és tényleg jött egy nagyobb adag az Alzának, és pont belenyúltam az előrendelésbe, vagy azért az Xboxnál jobb a helyzet. PS5-ből nem ez a helyzet, ott még mindig, hát ahogy Elvis példa is mutatja, vagy többet fizetsz érte, vagy van barátod, vagy ismerősöd, vagy egy baseball ütővel eltöröd ezeknek a tetves, mocskos hiénáknak a torkát, és elhozott tőlük a készletet. Ezeket tudod csak így hirtelen. A legutóbbi alternatíva szimpatikusnak hangzik. A baseball ütősre gondolok. Én is igen, gondoltam, hogy az... Bár nyilván nem csinálunk ilyet, csak hogy a szánk. De a fejben jó irányítani az ilyen. Igen. Egyébként mai hír az Xboxnak a kis, én nem is tudom, az a baj, hogy most meg fognak ölni az emberek, de majd úgyis valamelyik hozzáértő kollégánk, illetve olvasunk, kijavít, hogy pontosan mi volt ma. Egy ilyen briefing-szerű Xboxos infoáradatot dobott ki hirtelen a Microsoft, ahol ugye Nadella és Phil Spencer, a Nadella Microsoft feje, Spencer papa meg az Xbox feje egy összeborulást mutattak be, és először, tehát igazság szerint így közösen megerősítették a játékosokban, hogy elég komolyan gondolják az Xbox brandet és a videó gaminget, vagy a játék gaminget úgy összességében, és bejelentették, hogy konkrétan gyártókkal, tévégyártókkal tárgyalnak, hogy alapból a készüléket, amikor megveszed, beépülve benne legyen egy cloud streaming applikáció feltelepítve, így konkrétan fogsz egy Xbox kontrollert, bekapcsolod a tévédet, előfizetsz a Game Pass-re, és streameled a játékokat korlátlanul a tévéden, konzol se kell, valamint kidolgoztak, vagy nem kidolgoztak, hanem csinálnak egy ilyen kis dedikált streaming eszközt is, tudjátok, olyan, mint a Chromecast, amit megveszel, hazaviszed, gondolom összecsomagolják egy Xbox kontrollerrel, és ugyanezt a cél szolgálja, tehát bedugod bárhova, streamed a játékokat, és játszol. És nyilván teljesen rámennek a cloud streamingre, a cloud gamingre. Tehát ez nem tudom pontosan ezt a részét, hogy ezt valami adatközpontok átállása Series X-re, ilyen cloud streamingen keresztül is lehet élvezni ezeknek az előnyeit, a gyorsabb töltés, vagy magasabb frame rate-et. Egyébként nem tudom pontosan, hogy itt mi történik, de kúra jól hangzik. Én ezzel abszolút, mindig kúra szkeptikus vagyok. Ja, abszolút, egyébként én is, meg van egy másik nagyon jó barátom, minden is üdvözlöm, kedves olvasónkat, Patrick Beatment, aki jó barátomnak vallhatom, és ő Angliában él, tehát vele tudok most példálózni, aki Angliában él, és két nap alatt szed le 40 gigát. Tehát nála Londonban a digitális játék nem megoldható, ami enyhén szóval nevetséges, tehát közel ADSL sebessége van. Na most el tudok képzelni, hogy Magyarországon milyen lenne, hogyha 40 gigát két napig szedne a rendszered. Hát te is lemezes játékokat vennél, és hogy ilyen internet sebesség mellett nem fogsz 4K-ban streamelni, nem fogod 4K-ban streamelni az új Halo-t, az szerintem egészen biztos. Hát, eret vágnék, hogyha ilyen sebességem. Abszolút, ezen kívül nyilván ugye van a Game Pass-nek a cél, tehát a dübölgése, és az arról beszéltek, hogy mennyivel több játék stílus próbálnak ki. Ez abszolút tudom én is megerősíteni. Olyan játékokat töltöttem le, és próbáltam ki az elmúlt egy hónapban a Game Pass-en, amit soha nem eszembe se jutott volna, és így maga a 90%-a, tehát átlagosan 8-szorosan nagyobb az engagement növekedés, ami nagyon durva az adott játéknál. Tehát tudjuk, hogy az engagement érte a legtöbb fejlesztő az édesanyját is odaadná, meg a félkarját, vagy az édesanyját, és benne az örében az édesanyja félkarját. Igen, vagy az édesanyja fél, attól függ, kinek mi. És már most mondták, hogy a hardware-t is tovább fejleszték, ergo már most dolgoznak az évek múlva megjelenő Xboxon, és most a 23 belső fejlesztő csapat van. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az Xbox itt dübörög elég csúnyán, és elképesztően összetették ezt a Series X gépet is, itt ez csak két szóban térnék ki rá, ilyen kis bemutatónak, akinek esetleg nem lenne, vagy gondolkodik rajta. Ugye én PS5 mellé vettem, tehát itt azért van összehasonlítási alapom, nyilván más a gép, de abszolút le a kalappal a Microsoft előtt. Kicsi, kurva halk, bitang gyors, mindent csinál, amit kell, még a borzasztó menüjét is nagyjából most már átlátom, tényleg kezelhető, hogyha kitanulja az ember. Egyetlen hátránya van, hogy nem tud, nem legtöbbször csak úgy tudja letölteni gyorsan a játékokat, hogyha rest módban van, valamiért, hogyha használod a gépet, akkor a letöltés korlátozva van, gondolom valami hátsó backend rendszerek, vagy nem tudom miért, de ez elég fura, de ezen kívül nem tudok belekötni. A Game Pass pedig nevetséges. Tehát ez az előfizetés és videójáték, ez a jövő pont. Tehát egy Ratchet áráért veszel valami egy évnyi Game Pass-t, Ultimate Game Pass-t, tehát Live-ot és Game Pass-t. Tehát ez nonsense, hogy ez hogy tudja megoldani a Microsoft, és hát látjuk, hogy megoldja. Bevásárolt a Bethesdából, meg a többi cégből. Day-val fognak jönni ezek a játékok. Te meg bagolyért játszol velük, amelyet akarsz. Szóval felfoghatatlan az a Game Pass, és egyre durvább lesz. Szóval van mit a konkurenciának kitalálni, vagy felkötni a gatyát, mert egyértelműen látszik, hogy az Xbox teljesen elengedte a, úgymond a hardware eladást. Nem, avval magyarázták, hogy egy, a háztartásokban mondjuk van 200-250 millió háztartás, ahova az emberek konzolt vennének, vagy érdekes lehetne egy konzol, cserébe valami 3 milliárd ember van, aki a laptopján, a PC-jén, meg a mobilján is játszhat, hogyha most már a streamingre rámennek. Szóval egy kicsit nagyobb piacra céloznak, és kurva jól csinálják. Elnézést, hogy én szkeptikus leszek, de legalább kicsit feltüzesítjük, hogy ennek a fele nekem iszonyatosan kemény bullshit tornádónak hangzik. Melyik? Nem amit te mondtál, hanem a Microsoft-féle komittáltak vagyunk, már előre készülünk, ilyen Google szokott ilyeneket mondani, miután lelövik az adott szolgáltatást. Hát figyelj, ezek, ők ebből élnek, tehát, és tehát most biztos, hogyha kiadták volna a Series X-et, meg az S-t ugye idén, és mondjuk a Game Pass nem létezne, és ugye megint valami 4-1 arányban fogy a PS5 az Xboxhoz képest, valami ilyen számok vannak megint, tehát úgy nagyobb is a demand, meg hát jelen pillanatban azt azért tegyük hozzá csendben halkan, hogy még mindig nincsen egy épp-kézláb exkluzív játék Xboxra, ami új generációra készült kizárólag, és azt mondom, hogy húha. Nem tudom, hogy olyan sok lenne a Sony-nál, de azért pár a Demon's Souls-ok, meg az új Ratchet azért elég brutálisan erődemonstráció, és ilyen egyelőre nincs Xbox-nál. Ergo arra akartam csak kiukadni, hogy ha nem dübörögne ennyire a Game Pass, és nem mennének rá ennyire erre az előfizetéses szolgáltatás rendszerre, akkor én is szkeptikus lennék, hogy holnap után elővik a csába az egészet. De ebből most már masszív pénzt csinálnak, így nem fogják. Az biztos egyébként, hogy van egy ilyen mérőszám, ugye még annó, nagyon annó, amikor még Xbox 360 meg PS3 környéken így számolgatták, hogy hány játékot vesz egy user egy konzolhoz, és akkor ott a számolja, azt hiszem 5 és 7 között volt. De lehet, hogy tévedek, de szerintem azért nagyon nem lövök mellé. És ugye, ha így nézzük, akkor hogy tegyük fel, hogy 20-30% profitja van a Microsoftnak, még egy eladott játékból, ha nem Microsoftos, ugye? Ennyit szoktak leszedni a gyártók. És akkor így szerintem kikalkulálták ők ezt, hogy abból az 5 játékból mennyi szoftverpénz jön be nekik, és akkor ezt összehasonlították azzal, hogy mondjuk, ha egy user, mit tudom én, 2 játékra kap rá nagyon egy évben, a Game Pass alatt, többi csak leszedés után a tördi, és ugye már potom olcsó ez a szervereseknek, tehát hogy nekik, hogyha egy játékkal játszol, az nekik nem pénz, ugye? Viszont, hogyha 2 játékra rákapsz egy évben, és iszonyat sok pénzt ott hagysz a mikrotranszakciókban, amiből nekik szintén jön sáp, akkor meg is vagyunk. Tehát ugyanott tartunk. Nem? Tehát valószínűleg valami ilyesmi lehet mögötte, mert a legtöbb játék azért már mikrotranszakció heavy. Hát figyelj, igazság szerint relatív a dolog, mert ez egy nagyon jól kidolgozott business model. Tehát itt lehet egyébként találgatni, meg mindenkinek vannak ugye... Konteói. Igen, ja. Konteóink meg véleményünk. A Microsoft a világ egyik legnagyobb cége. Iszonyat mennyiségű pénzt keresnek, és kerestek, és fognak keresni. Tehát ők olyan dolgokat nem nagyon csinálnak, ami mögött nincs egy csapat. Csak tényleg egy mellékes, egy kicsit ilyen insider történet. Ugye minket a Zend megvette, nagyobb cégcsoport túlsulás, és vett egy közvetlen főnökünk, most tényleg nem megyek bele részletekbe. Annyit akartam csak, hogy már én most, így pár hónappal később, ugye tavaly vettek meg minket, a kis Zent, már most látom azokat a dolgokat, amik a nagyoknál vannak, amiket mi kicsikét sosem engedhettünk volna meg magunknak. Hogy valamiben gondolkodunk, akkor nem úgy működik, hogy mint régen, hogy 4 beülünk egy tárgyalóba, kicsit netezgetünk, meg el vagyunk, hanem az anyacég tesz mögé mondjuk egy komplett marketing és elemző csapatot, akik mondjuk az összes videójátékot átnézik, amit meg az elmúlt 10 évben kiadtak, megnézik a mindenféle rendszereket, és abból kapsz te, mint fejlesztő, egy kivonatot. Nyilván nem kevés pénzért, mondanom se kell, ebből csak arra akartam kiukadni, hogy soha nem vágott volna bele Microsoft a Game Pass-be, hogyha nem térül meg nekik ez a pénz X éven belül. De ennek nem feltétlen a Game Pass-ből kell megtérülni. Ennek meg kell térülni nagyon sok másból. Pont ezt akartam. Hogy Windows 10-et veszel a géped mellé, stb. Tehát, hogy ennek a maga brandértéknek az értéknövekedése már lehet, hogy megéri. Hát meg ugye maga a vásárlások is, hiszen a legtöbb Game Pass játéknál magát a DLC-ket például nem kapod meg. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy árucsatolás van, te elkezdesz a Game Pass-be játszani játékkal, kurvára tetszik, ingyen játszhatsz vele, de viszont a DLC éppen le van neked akció, ez a 50%-ra, és akkor hát bekattintod, hát megvetted a DLC-t, és az a játék kikerül a Game Pass-ből, de most minden ilyen játék nyilvánvalóan direkt, véletlenül le van akciózva egy 50%-ra azon a héten, amikor a Game Pass-ből kikerül. Hát, már megvettem a DLC-t, akkor napunk megveszem ezt a játékot is. És nem nagy összegekről beszélgettünk, lehet, hogy 5000 forint volt a játék, de basszus, több millió Game Pass előfizető van. Ők rá fognak kattintani. Abból a pénzből mindenki kap, ugye minden fejlesztő, mind maga. Meg a Microsoft is, persze. Persze. Tehát ez nagyon jó ki van ezt találva, és az kell, hogy mondjam, hogy működik. Tehát... Meg azért azt ne felejtsük el egyébként, hogy talán 3 vagy 4, nem, lehet, hogy már nagyon ködös az elmém, hogy volt egy olyan pillanat, amikor a Valve úgy döntött, hogy lehet, hogy a Microsoft az teljesen összefossa magát a PC piac kapcsán, ami a gaminget illeti, és amiatt elkezdtek gondolkozni az, hogy hogyan lehet Linuxosítani a Steamet. Ugye, és utána azért kicsit visszakozott, amikor a Microsoft nem tette meg azokat a változtatásokat. Én már nem tudom, hogy milyen Windows Store-os történet volt, de hogy ott nagyon, nagyon el voltak száma útól. Azóta már nyilván konszolidálódtak, de amit Elvis mondott, az jó, hogy Windows 10-hez kötik a usereket, ami ugye tényleg egy másik ökoszisztéma, de szintén. Hát figyelj, igazság szerint ez sem teljesen igaz most már, hiszen a nagyobb Windows-os, Xbox-os játékok, azok most megjelentek Steam-en is. Akkor... És iszonyatosan fogynak. De futnak Linuxon is? Hát ezt meg... Erre azért nem tennék pénzt. Én se tennék rá pénzt. Valószínűleg nem. Sőt, valószínűleg meg kell se futnak. Egyébként teszem ott a csendben halkan. Mondjuk meg kell, ami nagyon kevés játék fut. Viszonylag kevés, tehát amikor Steam-en szűrsz meg rá, akkor nagyon könnyű válogatni. Abszolút. De mindegy, szóval ez a két cég, vagy három cég, akik ugye most a Sony, Nintendo, Microsoft eléggé más üzek felé utaznak, úgy látszik, és már ez ilyen elcsépett szöveg, de tényleg mi játékosok rájuk a legjobban. Szóval nekem így 2013 után újra úgy néz ki a dolog, hogy az Xbox Series X lesz a fő platformom, és PlayStation 5-re exclusive cuccokat fogok venni, mert mivel mostanapság már abban a világban élünk, hogy egy játék vagy volt már a Game Pass-ben, vagy lesz a Game Pass-ben, vagy van a Game Pass-ben, így egész egyszerűen nem biztos, hogy egy-két kivétellel én fogok Day One játékot venni a jövőben, mert lehet, hogy fél év múlva kvázi ingyen játszom vele. És egyébként ez fölvet egy játékfejlesztőként egy nagyon érdekes kérdés, hogy ennek lesz-e hosszú távú hatása. Nincsenek még adatok, szerintem, legalábbis olyanokhoz, amikhez én hozzáférnék, nem mondjuk mi kis halak vagyunk, de elgondolkodható ez, nem egy kicsit, hogy mi történik akkor, hogyha a következő 3 évben meg 3-szorozódik a Game Pass felhasználók száma, ki fog Day One játékot venni? Azért itt megint csak én leszek itt a rövidvédje, bocsánat, hogy itt, aki hát, James Sterlinget néz, tolját. Felveszít a szkeptikus vonalat, hogy azért szerintem arra van szó, hogy megint egy informális kapcsolati háló alapú rendszer alakul ki, ahol a fejlesztő, hogyha szerez egy jó dealt, főleg a Microsofttal, vagy a Sony-val, vagy akármelyik ilyen céggel, akkor gyakorlatilag biztos a fejlesztési pénz, vagy legalábbis kap egy másodlagos életet. Ez egyébként az indie játékiparban ez már megtörtént pár évvel ezelőtt, amikor a Humble Bundle elterjedt, és voltak nagyon vad számok. Tehát így olvastam olyanokat, hogy mondjuk egy fejlesztőnek egyébként kritikailag elismert játéka behozott X dollárt nekik, és nagyon kevés eladást ért el. Viszont a metakritikájában jó volt, és ezért a Humble megkereste őket, és több pénz jött be abból a, mit tudom én, 5 dolláros tierbe bekerült 13 másik játékkal együtt. Gondoljátok, hogy mennyi pénzt kapott akkor ezután a Humble-től, de amit Csepket kapott, az több volt, mint ami a teljes eladásokból jött. és utána pedig második élete kelt a játék, tehát hogy itt, és az attól fog akkor függeni, a te marketing csapatodnak a ismerősi kontaktjai, azok fontosabbak lesznek, mint az, hogy most mennyire vagy jó, már megint. Persze, de tehát, hogy ugye épp magamnak is ellent mondok az én kérdésemre is válaszolva, mert azt hiszem, pont tegnap olvastam, hogy az Outriders, ha tudjátok, hogy melyik az Outriders, a People Can Fly-nak az új ilyen, hát ilyen, nem is tudom mi ezt, ilyen Gears of War / Division / Destiny hibridje, ami nem ilyen service alapú játék, de ilyen third person shooter. Ez volt az elmúlt időszakban az egyetlen, ha jól emlékszem, de majd megcáfolnak a többiek, de AAA játék, ami day one jött Game Pass-be. És ugye arra beszélünk, hogy egy 25 000 forintos játékot kellett megvenned PlayStation-on, amit Xbox-on így csak letöltöttél a pár ezer forintos Game Pass-eddel, és toltad. És az a durva, hogy ettől függetlenül is állítólag borzasztó erős ráadásokat produkált a játék minden platformon. Tehát kicsit úgy volt, hogy ezt sokan megpróbálták, vagy letöltötték, és akkor ugye volt ott egy kis ilyen Game Pass discount, és nagyon sokan bekattintották, és megvették. Amit én nem tettem volna meg. Érdekes, nem? Olyan a pszichológiája ennek, hogy ott van ingyen. Most fizessek ki érte 20k-t. Hát miért nem játszom fel egy évig, és veszem meg jövőre 5000 forintért? Nyilván ez a magyar mentalitás, ahol a 20000 forint is sok egy játékra, mint mondjuk Amerikában a 60-70 dollár, vagy egy nyugat-európai emberkének 60-70 euró, hát ez tudjuk, hogy nem annyi, mint nekünk. Két bevásárlás, igen. Hát, maximum, igen. Ez abból a szempontból érdekes, hogy azért megváltozik a hozzáállás a Day One vásárláshoz, hogyha úgy is meg lesz. Nyilván lesznek ettől független olyan játék, amikre Day One rápörög az ember. Ja, abszolút. De az nagyon, nagyon szűk lesz, mert hogy ez egy jó játék. Most képzelj egy Uncharted-ot, tök jó játék, imádom. De az pont ugyanolyan jó lesz fél év múlva is, vagy egy év múlva. Nyilván, hogyha egy Battlefield, hol tartunk most? Mi a új számozása? Ez most 8? 2042. Trollkodok egyébként, nem? 5 volt az utolsó, és most jelentették be a 2042-t. Jó, de az 5 alatt volt egy 1. Igen. Tehát 2042, aki a Battlefield-et szereti, és szeret multiból játszani, az Dave-en meg fogja vásárolni. By the way, láttátok a trailert? Én láttam, igen. Elfből nem nézek ilyen trailert. Reméltem, hogy ezt mondod. Igen. Jártam, persze, hát mindent hozott, amit egy Battlefield hozhat, annyit tudok rámondani, tehát fölkeltett az érdeklődésemet, és itt teszem hozzá, Elvis, hogy te szereted a Battlefieldet, nem? Én hát ezt az egyet, meg az ötöt, ezt annyira nem csipáztam, de a Bad Company-tól a 4-ig azokat nagyon élveztem. Azokat én is nagyon élveztem, és képzeld el, hogy ezt az újat, ezt azt hiszem, hogy Xboxon két hétig játszhatod a megjelenés előtt vagy után, valami ilyesmi. Tehát, hogy lesz egy ilyen cross promo, hát meg sem kell venni, hanem két hétig tolhatod, és ha tetszik, megveszed. De most hát ez meg a királyság. Micsoda? De most PlayStation-t vettem. Hát most még azt vettél, de úgyis folyásonyra megveszed az Xboxot is. Tudod jó, hogy megveszed a Game Pass miatt, meg a gyerekek miatt. És akkor a PS-en nincs valami előfizetés szintén, amúgy? Hát dehogy nem, a PS Plus, de ilyen nincs, mint a izé. Van, de egyébként jó, van a PlayStation Now. Az van, azért tegyük hozzá. Azt valahogy nem tolja annyira a Sony, pedig nem egy rossz dolog. Tehát nagyon sok játék benne van, és letöltheted ugyanúgy. Tehát nem kell csak streamelni, és itthonról is elérhető külföldi accounttal, magyar accounttal még nem. Azért szépen össze tudnak gyűlni ezek az előfizetések egyébként. Ajaj, nem akarok. Netflix, Spotify, Isten tudja mit, csinálsz dolgokat. Hát YouTube Premium. Patreon. Ja. Apple Music. Két Game Pass. Apple Music, azaz. Game Aztán Pass, néza. Xbox Live. Hát persze, én nem nézek, én fizetek. Tehát, a digitális rezsi. Hát ennyi. Igen. Szerintem egy ízét kicsengetek. tehát átlagosan egy, hát szerintem havi, tehát talán havi 20k-t nem, de simán, még többet is. Nekem csak a Patreonom annyi, úgyhogy, ja. Hát, igen, tehát hogy nekem, ja. Nekem a digitális dolgok, ezek elmennek, de viszont használom is, tehát éjjel-nappal megy a Netflix, éjjel-nappal megy az HBO Go. Ha nézi valaki, ha nem, bekapcsolod, hadd menjen. Meló közben, meló alatt, meló helyett. 7-8 éves zsölyekkel nem egy nagy dolog nem Netflixezni. Meg egyébként én is szeretem, tehát én már férfiesen bevallom, hogy nagyon rá kell vennem magam, hogy valamit letöltsek a sötét oldalról. Tehát ami nincs fel Netflixen, gyerekek, vagy HBO Go-n, azt én nagyon későn nézem meg, mert az hogy az meg a WC-n, a retyón, beindít a mobilon, nézek belőle 3 percet, átülök a számítógépemre, fölveszem a fülest, a kávé mellett nézek belőle egy másik 10 percet, ebédkor lemegyek a nappaliba, bekapcsolom a nagy tévét, és onnan folytatva nézek megint belőle 20 percet, és így tök jó, ezek nyilván ilyen langyi sorozatokról beszélek, tehát nem valami komoly filmet nézek így, hanem tudjátok, az ilyen, nem tudom, Better Call Saul-t, vagy bármilyen ilyen jó pofosodat, ami ezzel nem kell annyira koncentrálni, de így ez akkora előny nekem, hogy elképesztő. Nekem nagy morális dilemmát fog okozni, megjelenik a időkereke tévésorozati, és Amazonos lesz. Úgyhogy Amazon Prime egy hónapig, vagy 2 hónapig. Ezt akartam mondani, hogy 1500 forint egy hónapra. Na bum. Ja, tudod mit? Elég szűk a magyar kontent. Hiába beszélsz jól angolul, megérted, azért egy felirat nem árt egy, legalább egy felirat nem árt egy sorozathoz, amiben nem azt mondják csak, hogy bazd meg és oda fog lőni, ami kicsit szofisztikáltabb történettel rendelkezik, és azt Amazon Prime-on az szűk a kontent. Nekem csak az időkereken fog kelleni, úgyhogy azt meg... Nem. Arra ott van a sötét oldal, meg a Disney. Nem. Nem lopnám meg a készítőket alapból, úgyhogy se. Én megmondom őszintén, hogy a nyilván nekem annyira nem kell a felirat, néha az angolt bekapcsolom alá. Ami nekem fájóbb pont, hogy szinkronos szószói nagyon kevés van. Tehát Netflixen például, mert HBO Go minden szinkron, de ott meg lényegesen kevesebb kontent van, mint Netflixen, és vannak baromi jó főleg ilyen gyerekeknek való sorozatok, amiket sajnos nem tud nézni a fiam, mert még nem tud angolul 7 évesen. Hogy? Hát igen, ilyen liberális szülő vagyok, hogy nem verem a kertben a gyereket egy húsánggal, hogy beszél angolul 7 évesen. Latinra tanítod. Abszolút. Másik négy nyelven nem beszél, ha nem mondtam volna, csak angolt nem. A latint, az ógörögöt. VPN, aztán latint beállítod. VPN. Igen, szóval ez egy fájó pontja a dolognak, de ettől függetlenül... Nem tudom, Star Trekben mennyire vagytok képen, hogy mennyire szeretek Star Trek-et. Az a Star Wars-nak a spin-offja, ugye? Igen. Arra gondoltam. Én nézem, én szeretem. Szeretem a szálteket. Amazonon van most egy olyan, hogy Lower Deck. Ez egy rajzfilm, de hivatalos Star Trek licenszel egy rajzfilm. És ez az ilyen izékről szól, nem? Az ilyen, az átlag dúdokról, nem? Az átlag dúdokról, akik nem a kapitányi... A piros pólósak, akikből tudjuk, hogy valami meghal. Igen, akiből mindig meghal egy. Hát ugye mindig ez a tipikus Star Trekben van, egy piros pólós, ő fog meghalni. És nem is az a csapatról szól, nem is arra az űrhajóra, akik mennek, és akkor first contact, meg stb. Nem ők a second contact, akik elmennek egy bolygóra, ahol már meg volt a first contact, és akkor szerződéseket kötnek, meg szállítványokat visznek, tehát az a legunalmasabb része. Meg tűnik, de a magasozat nagyon vicces, tehát érdemes rácsúszni, hogyha eddig nem tett. Én nagyon szeretem. Csak Amazonon van? Igen, vagy a sötét hát oldalon. Úgy jártam, mint Oldi akkor. Nem elég visszatérve a Battlefieldre, hogy hát nekem nagyon bejött, és reméljük, hogy olyan jó lesz, mint a régiek. Én most nosztalgiából leszettem, képzeled, Elvis a Bad Company 2-t Xboxon, Game Pass-e ott van. Még nem jutottam el, de gondoltam, hogy a single player-et játszom egy kicsit, tudod. Annak nagyon jó kis single player volt. És itt is kiemelném egyébként, hogy brutális, amit az Xbox csinál ezekkel a régi játékokkal. Tehát ebben az alap booster, vagy boost módja, vagy mi a pecsnek hívják, hát elképesztő, hogy a legtöbb játékot is felhúzza 60 FPS-re, meg mint a 4K-ba is, tehát én nem tudom, mit csinálnak, de magic. Hát a Ninja Gaiden 2 az Xbox 360-as lemez betettem a boxba, leszett a játékot, aztán leszedített valami update-et, hogy mit tudom, én elnyitottam, és 4K 60 FPS-re föl van húzva a cucc ilyen alapból, tehát úgy néz ki a sima Xbox-os verzió, mint a most kiadott Master Collection-ben a Ninja Gaiden Sigma 2. Várjál, és belassul a lépcsőnél? Nem, itt nincs már frame drop. Az szép, mert ott azért az elég epikus volt annó. Voltak ilyenek, igen. Meg ott neveztük el a effektet ingyen csillogás effektnek, ami mindenre rá volt dobva abban a játékban. Igen. Jó öreg. Mert ugye volt az a 4 megás, nagyon gyors RAM a 360-nak. E-DRAM, vagy nem is tudom már. Valami volt, igen. És a DMC5-öt próbáltátok egyébként? Virgil-t játszottátok? Az nem az én stílusom. Nem, nekem sem a DMC nem. Nem az én világom. Pedig jó lettem, hogy az öt, ha csak a Bloody Palace nézed. Tehát engem történetileg megölt. Tehát egyszerűen lement nullára. Mondjuk a Ninja Gaiden sose volt ott magasban. De a DMC-se ebből a szempontból, úgyhogy... Mármint sztori ügyileg? Hát igen, nevetségesek voltak a sztorik, persze. Abszolút, persze. Nem arról szól. Tehát én szinte elnyomkodtam. Yeah. Tehát ez a gagyi párbeszédek, gagyi ízékkel, a harc volt a lényeg, meg a átél a dolgokat. De valahogy sikerült a Capcomnak átvinni ezt is, szerintem ilyen 3-4 millió adott példányon, lehet, hogy többen is. Tehát, hogy így. Nem tudom, hogy sikerült. Nekik most egyébként eléggé jól megy a Capcomnak. Akkor még nem csinálnak valami normális játékot? Vagy mit csinálnak mostanában? Igen. Jó, jókat kérdezel. Most nem is tudok. Hallottátok, hogy... Mit csinál a Capcom most? Capcom? Fúha, annyira jó megy nekik, hogy fogalmunk nincs. Nem, most valami lesz, de egy pletykát azért megkérdeznék, nem tudom, volt-e róla szól nektek, hogy hallottátok, hogy lehet, hogy a NetherRealms csinál Marvel-t? Marvel verekedős játékot. Fú, nem hallottam. Ez róla. Ilyen egy-két hetes pletyka. Sőt, én nekem egy kuki állítós pletyka, amit hallottam két napja, az volt, hogy pletykálnak egy Final Fantasy remake-et. Final Fantasy 7? Nem, Final Fantasy, ilyen vagyok, bocsánat, Final Fight remake-et. Ja. Hogy állítólag a Streets of Rage 4, nem tudom, játszottál-e vele, Oldi? Még nagyon-nagyon régen, és szerintem az de PS... az újról beszél, bocsánat, a remasterről, a remake-ről. Ja. Hát azt mindenképpen, tehát az annyira rácsúsztam arra a játékra tavaly, hogy sőt, idén is félvittük a fiammal, de elképtett a beat'em up-ok, a 2D-s beat'em up-ok igazi evolúciója. Kurva jó. Street of Rage 4, nézd meg, szedd le, vedd meg, játsszál vele, imádni fogod. Brutál animáció, iszonyat zenék, 4 vagy 5 játszható karakter. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát az a baj, hogy a Final Fight-ot csak ebben a minőségben vagyok hajlandó elfogadni. Tehát a Capcomnak nagyon magasra tették a mércét ebből a Streets of Rage-el, mert ha ilyenben megcsinálják a Final Fight-ot, akkor shut up and take my money. Abban a pillanatban veszem meg tőlük, mert nagyon durva. Én nagyon leszoktam ezekről a verekedős játékokról. Régen még gyermekkoromban ez oké volt. A legutolsó, amiben egy több órát, több napot tettem be, az még a klasszik Xboxon a Soul Calibur volt. Semmi más azóta, ami nem kötött le engem. Az meglepően jól él egyébként a Soul Calibur 6. Remélem a 6-ról van szó, és nem a 7-ről. A 6, igen. Tehát az is majdnem meghalt, aztán most már nem is tudom, a harmadik szezonja van. És kompetitíven is jól játszák, egyébként jó is lett az utolsó rész, szóval... Szerintem Ákos teszteltem úgy a gameren? Melyiket? A 6-os, 6-os szókori volt. Igen, kurva jó volt. Én mondjuk kiszálltam a 2B, megvettem DLC-ként talán, és már annyira nem hozott lázba. Tehát, hogy most online megtanuljam egyet, de azért, na, tehát ott azért jó harcrendszerek vannak. Jó összerakták. Hát ez olyan, hogy ehhez azért kell nem kevés idő, megint szokás szerint, meg elhivatottság, meg bele kell állni, tehát ez... És választanod kell egyébként, hogy hány ilyet játszol párhuzamosan, mert nekem most az, hogy Dragon Ball-oztam és Marvel-eztem, szinte testvérek a játékok, de egyszerűen megtörje az ember agyát, hogy nem minden lehetőség van ott, amit szeretnél, és ezért így a Soul Calibur meg a Tekkennel együtt játszottuk párhuzamosan, és a Tekken egyszerűen jobb játékmenetre most már ki kell jelentsem, főleg az új rész. Hát, igen. Pedig régen tudjátok, hogy nálam a jobb SC-fon kevés volt, aki Tekkenhez képest is a SC-t adott önök, de azért a Tekken 7 az magasan. Aki még nem vette meg, az vegye meg egyébként. Most már 10 euróig az embágért. Megvettem, és szeretnék vele játszani, de nem tudom, mikor fogok. Érdekes egyébként, hogy régen még a COVID előtti érában ugye elég gyakran volt nálam ilyen kis gaming és összeröffenés, és régen meg pláne sokat toltunk ilyet, és amit nagyon sajnálok, hogy kimaradt a Mortal Kombat-ekből, kivették a tag team-et. A 9-ben volt meg utoljára, hogy ugye 4 lehetett egyszerre játszani kvázi, az nagyon jó volt, és állítólag senki nem használta a metrik alapján, ezért sem a 10-ben, sem a 11-ben nem volt már ilyen opció, pedig én nagyon szerettem. És a Tekken 2 óta sincs benne, igen, már. Tényleg Tekkenben sincsen igen. Hát, azért belegondolunk, pedig egyébként nem egy rossz ötlet. Street Fighter Cross Tekken is arra épült, az is kurva jó volt. Meg is bukottanak rendjén. Hát, voltak limitáció, ide voltak, igen. Igen. Ja. Tényleg, láttatok a ízét? Láttatok a éles váltásra? Mert ezzel akartam beszélni, de az a baj, hogyha nem tudjátok, akkor nehéz róla beszélni. A Playdate-et. Van ez a Playdate, aki még nem látta, az a világ legjobb oldalán, a Gamer 365 hírek szekciójában megtalálható. Éppen update-eltek egy nagyot, júniusi 8-án, hogy bejelentették magát a megjelenést, illetve azt talán még nem, de az ilyen árat, meg ilyen munkákat. A Playdate, ez egy elég magas felbontású monokrom kijelzővel rendelkező kis Gameboy-szerűség, aminek van az oldalán egy kurbli. És megveszed a kis Playdate-et, $187 lesz talán. 179. $179-os ár. Tehát 179 lesz, ami azért nem kevés egyébként, ha így most belegondolok. És az első seasonben 24 játékot kapunk ingyen, amik így egy-két hetente fognak megérkezni, és így update-elődni az eszközre. És minden játéknak az a sajátosság, hogy használja ezt a kis kurblit, amit effektíve tekergetsz. Egy horgászos játék, ez egész jó. Van, azt hiszem, van horgászos játék. Hát mondjuk az azért adja magát, és vannak egész jó ilyen kis zenedobozos, meg egyéb ötletes kis mászkálós cuccok is, meg idő visszatekerős, meg egyéb dolgok. Szóval igazából nem tudom hova tenni. Csináltak hozzá egy sztereó kis állványt, meg bele lehet tenni egy tollat is. Hát ez... Most ez a végén, ez eladtad, Ákos. Hát, rendelem meg. Hát ennyi. Figyelj. Tehát ennyi. Ha ingyen van... Próbáltam így ezeket összetenni, hogy de biztos van benne valami Bluetooth lejátszó, szerintem, mint hogy valahogy Wi-Fi keresztül. Tud, van benne valami kis zene lejátszó, és akkor tudod sztereóba hallgatni a prüntjögést. Meg tehát én őszinte leszek, nem emlékszem pontosan, hogy effektíve itthon, mikor használtam utoljára tollat bármire. Nyilván ez én vagyok, mert számítógépen dolgozom. Igen, de úgy értem, hogy itthon, tehát effektíve dolgozni, vagy valamit csinálni. Ja. Most az, hogy valahol aláírok, az oké, de most arra akarok kiukadni, Odi, hogy veszek ezt ilyen Playdate-et, veszek hozzá egy sztereó lejátszó kis kockát, és kapok hozzá egy nagyon csúnya nagy tollat, amit hogy beleteszek, és hogy így, hogy mikor veszem ki, azt nem tudom pontosan megmondani. Amikor... Ez egy igazán szexi dolog, tehát így ránézek, ez a monokrom kijelző, meg ez a fém csavarok, meg a fém kurbi, tehát így kifejezetten szexi, olyan érzésem van kicsit, mint a nem Vita, hanem a PlayStation Portable, az is szexi eszköz volt. De hát 50 ezer forint, és akkor még csak dollárból számoltam át, és nem tettem rá semmi elfát, meg eurósított árat. Igen. Igen, tehát 60-70 ezer forintot adni ezért, hogy feketé-fehérbe játszhassál mobiljátékoknak is erős cuccokkal. Nem erős, gyenge. Hát, és a csávó érdemes megnézni, mert annyira örül magának a kis csak a csokonyakendő hiányzik, meg egy ilyen bohóc kalap a kis kopasz fejéről. De nagyon cuki egyébként, mert imádom, amikor egy fejlesztő ilyen lelkes, ugye. De nem tudom, mint hirtelen hova tenni, hogy őszinte legyek. Hát ez a Switch-nak a rivális, én egyértelműen látom. Abszolút, igen. Tehát az, hogy egy Switch Lite-ot ennyiért megkapsz, azért az úgy kemény, nem? Tehát átszámítva. Igen. Splatoon Zero-val. Hát, igen. Mert hogyha tehát dollal, ugye, mindegy, ez egy nagyon komplex poén lett volna, de több rétegű, mint a kurva. Mondjad el! Nem, már aki kefejtett, már nem jó. Mondd el azt annak a két embernek, aki valószínűleg értette. Megkapod az ajándék tollat, kifolyik benne a tinta, elkenődik a kijelző, Splatoon. Jaj. És az Zero, mert onnantól ez használhatatlan az eszközöt. Tessék. Megjelenés 2022. Nem, jó volt, hogy kivágjuk, nem gond. Köszönöm. 400x240-es, szuper reflektív. 400x240? Úristen. És egy teljes cég dolgozik rajta. És azt gondolják, hogy meg fog térülni a befektetésük. Én nem tudom, mit gondolnak. Hát figyelj, valóság nem lehet tudni, hogy mi az, ami megtérül, meg mi nem. Egyébként ez is úgymond egy ilyen örök igazság. Jó, mondjuk, hogyha belegondolsz, hogy ez gyakorlatilag bármilyen hardware teszel bele működni fog, amit custom device-ként jelenik meg, az a, valószínűleg ez a display, meg a kurbli. Tehát a többi csak gombok, meg egyetlen darab IC. Az meg filléres lehet az előállítási költség. Tehát ez, hogy 50 ezer forint, vagy 180 dollárért adják, az belekerül az egész, hogy 30-ba. Nyilván a fejlesztési költség szerintem az sem túl magas. Tehát. Nekem, amit a fejlesztésben legkritikusabb pontja, hogy ne törjön le, olyan kurblit csináljuk, ami nem törik le. Igen, egyébként elég masszívnak tűnik, ha gondolom, azért van is fémből az egész, tehát, hogy így a kurbű nélkül mit érek én, dalt lehetne lejátszani a sztereóból, hogyha de ez ugye... Erre kapod a tollat. Egyébként lehet, igen. Beleteszed a jobba. Hogy utána rajzolhatsz ilyen izéket. És egyébként, ami apróság, de egész ötletes dolog elvisz, és esetleg a szabad időben vedhetsz rá egy pillantást, vagy akár te is, Oldi. Hogy képzeljétek el, hogy csináltak mellé egy fejlesztői szoftvert, ami egy editort, amit böngészőben össze tudsz dobni bármilyen játékot erre a cuccra. Hát melyen jó, szofisztikált játékok lesznek? Hát figyelj, egyébként vannak ilyen cuki játékok rajta. A baj azt tudod, hogy biztosan nem van a baj, érdemes megnézni ezt a fizét, de hát nem tudok elképzelni olyan élethelyzetet, hogy én ezt a kis kurbis gecit elővegyem, és ezt itt valahol itt nézzek. Jelzzük, 50 perc. 50 perc volt a G-szó, G-nap. Okay. 56, nem? Hát, ahogy kivágunk, 6 percet ki fogunk vágni belőle, úgyhogy nevezzük 50 percnek. Erről én most lemaradtam. Régen volt egy ilyen mérünk, hogy Ákos mikor nyomtál a G-t, de mondjuk ott volt ilyen prefix hozzá, hogy vér. Ugye? Ja, igen. Nagyon-nagyon régi. Igen, hát, igen. Fiatal voltam és tapasztalatlan. Az örök marad. De amit állítasz, az igaz. Tehát, hogy ezt kizárt, hogy valami megvegyem. Tehát... Nem, hát az a kérdés, hogy mikor teszed bele a zsebedbe? Tehát, hogy miért tennél bele egy ilyet a zsebedbe? Nem azt, hogy mikor teszed bele. Mikor teszed bele? Nem tudom. Meg minek teszed? tehát, hogy nem tudom, igen. Tehát ott van mellett az iPhone-od, nem? Hát, igen. Jó, az a nincs kurbli. Hát nincs kubli, igen. De annyira szeretném tekelgetni. Meg az a rohadt színes kijelző is összezavar mindig. Az a 64 millió, vagy hány millió szín, vagy 32 millió? Nem is tudom, sok, sok millió. Annyi szint nem látok annyi azon. Jó, van még valami? Kifejtendő? Vagy összeálljuk ilyen rövidre? Az. Értettétek? Igen, épp mondani akartam. Bővített kiadásból lesz trending, most ilyenes. Director's Cut-ot kap. Játszottam pár hete egy játékkal, nem tudom, azt láttátok-e, a Death Crown. Az, ami Death Crown. Death Crown, igen. Nope. Írtam vele tesztet. Tesztet ír Elvis? Mitől? Nem volt könnyű tesztet írni erről a játékról, mert annyira folyik egyszerű, hogy maga a játékmenetről nem lehetett sok mindent írni. Ellenben baromi hangulatos. Fekete-fehér. Erről a kis eszközre jutott eszembe, hogy egy teljesen fekete-fehér, full, tehát annyira fekete-fehér, hogy csak fekete és fehér pixelek, tehát még csak a szürke árnyalatok sem léteznek a játékban. És egy real-time stratégia, amiben ilyen, hát a legrövidebb meccs, amit játszottam, az kb. 40 másodperc volt, a leghosszabb sem volt, több 6 percnél. Hogy megéri, azt mindenki eldönti magának, aki ezt a hangulatot csipázza, annak érdemes megvenni, mert nem egy teljes ár, hanem 3-4 ezer forint környékén van, ha jól emlékszem, a 13 euró körül van az árcédula. Nekem tetszett a gifeket, néztem a tesztelet egyébként, meglepő módon emlékeztem rá, csak a játék nevére nem, és az zavart, hogy nincs PC-re, úgyhogy tájtalan. De ez kell lennie PC-re. Nem, csak Switch. Hát nem, de itt van hogy... Milyen vagyok? Nem. Teljesen meghűltem. PC-re is van. Hát akkor viszont rá fogok nézni. Mert amúgy a Enterprise 128-as monitoromra emlékeztetem, ami a zöld árnyalatot jelentette meg. És ott voltak ilyenek, hogy zöldből meg sárgából csinálj egy erdős játékot. És működött. Robin Hoodba mentél két színnel. Ez létezett. Bár valószínűleg csak az én monitorom volt ilyen, és nem a hardware maga, de ez most egy más kérdés. Nevessetek csak, nevessetek. Igen, az átkötés. Igen. Az átkötés. Ez gyönyörű volt, mert akkor ezzel kezdtünk, és ezzel zárunk. Így van. Mit szóltok hozzá? Szerintem ez tökéletes. Kipróbáltuk az új mikrofonomat is, amit tesztre kaptunk, és majd a tesztet is olvashattuk. És ez milyen mikrofon? Szerinted tudom. Így teszteled? Szerinted tudom. Mindjárt mondom neked. Kérlek, olvasd le a ikont. Kérlek szépen. Ez a Rádium 400-as. Egyébként így, ami így átjön hang, az nagyon most kellemes. Sokkal jobb, mint ami a korábbi podcasteknél hallott. Abszolút. Ez egy igazi stúdió mikrofon. Tehát ez tudod, ez ilyen lelógatós. Arszad elé lógatod, és van köpködő védő, meg egyéb dolgok. Vannak vele más problémáim. Tehát ez is így világít? Ez nem csak semmit. Ez korom kuk fekete. És ez ilyen dupla karos, tudod, tehát föl kell szerelni az asztalra, tehát ez, vagy valahova, tehát ez ilyen... Ötélyen lámpa. Igen, igen, tehát ez ilyen, majd adok képeket meg, ezért. Egyetlen nagyon fura dolog van benne, amit én így egyébként biztos az én, úgymond szegénységem, hogy ezeket hiányolom. Se mute gomb, se kibekapcsoló gomb nincs rajta. Hát. Ezt lehet, hogy ez általános dolog, hogy ez nincs, de hogy miért nincs? A Blue Snowball-omon sincs. Nincs. A Blue Yeti-n van kikapcsoló gomb, meg mute gomb is. Igen, tehát adnám magát. De hogyha nincs kikapcsolva, tehát például most, a rajta levő piros LED villog. Ha lemjútolod, egy kikapcsoló gomb nincs, tehát ha lemjútolod, akkor világít. De olyan energiával szórja ki magából a piros fotonokat, hogy le kellett ragasszam szigetelő szalaggal itt az asztalon. Én is leragasztottam a Bruce Snowballt, és nem számít, még így is világít. Persze túl lehet ezt tolni, de ettől függetlenül azért nem hattam volna, vagy döltem volna kartomba, hogyha van rajta egy fizikai gomb, abból kiindulva, és akkor egy kis insider info itt a podcastekről, hogy Elvis bátyám hívta fel a figyelmemet múltkor, hogy ugye maga a felvétel, amit csináltunk, az a mikrofontból vesz. Attól még, hogy én szoftveresen az egyik szoftvert lenémítom, attól még a bensőséges üvöltözéseim a fiammal például ugyanúgy rögzítése kerülnek a mikrofon által, hogyha a mikrofont fizikailag nem kapcsolom ki. Itt és ugye senki nem hallja az erdő közepén, akkor üvöltöttél-e? Nem, sajnos nem, hogy erdő közepén lakom, pedig nagyon adnám. Mert akkor azt jelenti, hogy vagy nagyon gazdag vagyok, vagy borzasztó csóró. Vagy ez a kettő lehet egyébként egy erdő közepén. Vagy egy nagyon gazdag sorozatgyilkos, aki az erdő közepén podcastelget, miközben ugye a húgyára. Nagyon csóró embereket van meg. Igen, hát ahogy szoktuk, ugye, abban, hogy így az erdőben állítólag a tömeggyilkosok podcastelnek. Ez az igazi osztályharc. Nem így, szóval ez ilyen furaság volt nálam, hogy ezt nem lehet lenémíteni, lehalkítani, és ezen kívül így jó, hogy belebeszélsz, de ez erre alkalmas, ez másra nem alkalmas, tehát egy Zoom call-t már nem nagyon tudsz vele lebonyolítani, illetve letudsz, csak érdekes módon, és ez is lehet egy ilyen stúdió mikrofon dolog, hogy tehát nagyon minimális távolodással is iszonyatosan csökken a hangerő. És nyilván, amikor pakolok, meg dolgozom, meg három monitoron vagyok, és közben 8 emberrel meetingelek, akkor nem tudok arra figyelni, hogy benne legyen a szám a mikrofonban. És egyébként az irányítottsága az van a mikrofonnak? Ez mi az irányítottság? Milyen gondolsz? Tehát ez, ami nálam van, ez a Yeti. Ezen van négyféle beállítási mód, hogy az egyik az, amikor csak így engem vesz, mert én ülök vele szembe, vagy van olyan, amelyik sztereóban rögzít, van olyan, amelyik, hogyha így szembe ül velem valaki, akkor kettőnket rögzít, meg van az, amikor így a teljes világot a gömb formában rögzíti. Ezeket hát van szép nevük is, de ezeket én nem tudom. Igen, biztos van, vagy illetve szerintem nincs. Tehát ugye gomb nincs hozzá, gomb nincs rajta. Tehát állítani így manuálisan nem tudom minden semmit. Minden szoftverből kell? Szoftver pedig nincs hozzá. Értem. Tehát én így szoftvert nem találtam ehhez a mikrofonhoz. És egyébként a Google-ben, ha beírod egy rádió 400-as, akkor az első találat a mute button. Gondolom azért, mert nincs rajta. No, hogy ezt is kitárgyaltuk, szerintem akkor zárjuk ezt a mai podcastet. Eddigi Patreon előfizetőinknek köszönjük, a leendőeknek pedig még jobban köszönjük. Kitaláltam valamit, amit majd fogtok kapni, kedves meglevők és közeljövőben levő támogatók, úgyhogy készüljetek. És ez fenyegetéssel ér fel. Minimum. És PS5-öt ettől függetlenül lehet küldeni Elvisnek nyugodtan. Azért, mert vett egyet, ez nem gátolja meg abban, hogy elfogadja. Nem, most már akkor az Xboxot. Ja igen, most már akkor Series X-et küldjeted neki, légy szíves. És Oldernek pedig egy Switch-et. Azt igen, ideje volna. Ne. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Jók legyetek!